اسی دوران سے ہماری بزم کی زینت حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی اس بزم میں اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اشیخ قاری محمد ایوب صاحب کو جن کا مراکش سے تعلق ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ہے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور کریں. اشیخ قاری محمد ایوب صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد Yeah. صدق